Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Kim ki haç veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse, bunlar arasında tavaf etmesinde kendisine bir veba yoktur. Her kim gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz ki Allah karşılığını verir. O her şeyi bilir.